Nsalmilkom l-studio sta' Campus FM nil-għakom għal-ħames program fil-sensila kif ħadmu il-Malti fl-imkien miegħi Slim Buħanġar u il-mistieden residenti li qed ikun magħna minn ġimgħa għal ġimgħa, Dr. Charles Briffa. Minn Erin Saraċino Inglot, illum ħanħarsu lejn il-kitbiet ta' Jose Aquilina. Jose Aquilina kiteb bosta essays riflessivi li ħafna minnhom deru bħala artikli fil-gazzetti jew instemgħu bħala taħdidiet fuq ir-radju. Il-biċċa l-kbira tagħhom dawn l-essays ġew imbagħad stampati fil-Polz ta' Malta u fis-sensiela ta' 9 volumi ta' ġabriet ta' xandir lill-poplu imsejħa madwar il-ħajja. L-essej riflessiv li ġieli issejħu wkoll l-essej filosofiku huwa l-kitba tal-meditazzjoni. Meta il-kittib iħares lejn is-suġġett fid-dawl tar-raġuni, jikxef u jarbel il-prinċipji jew il-kawżi morali tal-għamil tal-bniedem, tajjeb jew ħażin, isensilhom ma' prinċipji oħra ċerti u jasal biex jikxef l-ewwel nisel ta' dak il-għamil, ta' dik il-ġrajja, ta' dak li ħass li huwa s-suġġett tal-essej. Il-kittib ġeneralment jieħu għada akademika jew non akademika biex jirrifletti ftit fuq is-suġġett tiegħu. Permezz tal-meditazzjoni, is-suġġett jgħaddi mill-arbil tal-perċezzjoni tal-kittib. U hemmhekk Selejn inti tajtna żewġ konċetti importanti, il-meditazzjoni li allura qed tnixxi mill-moħħ tal-kittib u l-perċezzjoni li qed tgħaddi mis-sensi tal-kittib. U dawn huma importanti meta nikkonsidraw il-kitba tal-essej. Mela allura Aquilina aħna diġà iddeskrivejnih bħala kittieb riflessiv iħares lejn id-dinja mill-angolu tiegħu u hawnhekk allura bdiet tidħol il-perċezzjoni u jirreaġixxi intellettwalment u emozzjonalment skont is-sistema tiegħu ta' valuri u assoċjazzjonijiet. Dan ifisser li l-kitba riflessiva hija bħal bosta kitbiet oħra soġġettiva għax dak li tippreżenta bħala realtà u verità huwa relattiv għal perspettiva tal-kittieb. U għalhekk nifhmu li s-sens ta' realtà f'kittieb huwa influenzat mill-qagħda psikoloġika u spiritwali tiegħu imsawra mill-kultura u l-effetti tal-perspettiva u dan qed ngħidu biex nifhmu aħna li meta aħna qegħdin f'dawn il-programm niżaminaw l-istil ta' kittieba differenti. Mhux sempliċment qed naraw il-lingwa bħala xi ħaġa mejta, imma il-lingwa bħala xi ħaġa li qed tirrifletti l-qagħda mentali tal-kittieb. U l-kittieba li qegħdin nieħdu, kulħadd jafhom, huma personalitajiet li għamlu impatt fis-seklu 20. Jiġifieri bil-kitba tagħhom huma b'xi mod effettwaw lis-soċjetà. Il-kelma effettwaw l-qasmi eżatta, iktar edha bħala influenza għal xi mod taħsib. Jiġifieri jaġnunna l-ħsieb. U dana joħroġ kollu bil-qawwa tal-kelma Maltija. Il-proza riflessiva għaliex wara kollox dan is-suġġett ta' dan il-programm. Il-proza riflessiva hija ġeneralment introspettiva. Minn hemm tibda, inti tibda minn ġo fik, għalhekk meta inti ipprovajt tispjega l-essej riflessiv ta' Jose Aquilina semmejt il-meditazzjoni, hemmhekk hemm sa tiġi din l-introspettività. U x'inhi din proza introspettiva? Hija tiftixa interna fil-kittieb. Aħna meta neżaminaw l-istili dak li nkunu qed nagħmlu. U hawnhekk Aquilina dan jagħmlu l-ħin kollu b'dak li hu jkun qiegħed jipproduċi. Il-kitba tiegħu taħdem hekk. F'Aquilina din il-proża issir qatt ta' riflessjonijiet pubbliċi mirquma bil-galbu. Għaliex se jaħtelhom pubbliċi? Għax kull ma jikkontempla ixandru minħabba li l-iskopew li nitiju huwa li jgħallem lill-poplu, dal-iskop edukattiv fil-proza riflessiva ta' Aquilina, jiġbor fiħdanu l-iskop regolatorju irid jikkontrolla. Il-kelma skop regolatorju kważi jaħjar milli jikkontrolla, x'jikkontrolla jisu hemm assoċjazzjonijiet dittatorjali fihom, mhux hekk. Allora, waqt li jkun qiegħed jifli s-suġġett għakulina jipprova jipperswadi lill-qarrej biex jara li hu bħala kittieb għandu raġun. F'dan is-sens qed insejjaħlu skop regolatorju. Fl-istess ħin, parti mill-iskop edukattiv hemm l-iskop informattiv. Dan ma tistax tifridhom sa ċertu punt, speċjalment meta l-kulina jikkomunika informazzjoni ġdida lill-qarrej. Però il-proza riflessiva ta' kulina tista' tintuża effettivament għall-bosta skopijiet oħra, ngħidu aħna. Spiss ikollha funzjoni strumentali, ġifieri tissotisfa ħtieġa għal kontemplazzjoni fil-fond fuq suġġett utli għas-soċjetà. Jieħu suġġett, sekun pereżempju d-demokrazija, u jirrifletti u jidħol fih biex jgħallem l-semmija, x'inhu huma l-implikazzjonijiet ta' dan il-każ demokrazija. Tinsiex li inti meta semmejt il-Polz ta' Malta u madwar il-ħajja, dawn kienu xandru fl-erbajnijiet u fil-ħamsinijiet. Anzi, madwar il-ħajja kien baqa għal żmien twil ukoll, sittinijiet ukoll, jixxandru. Ġifieri hawn għandek dak il-perjodu immedjatament ta' wara l-gwerra meta Malta kienet qiegħda tikkupra. U tikkupra kemm ekonomikament u kemm politikament minħabba fis-sittinijiet il-kisba tal-indipendenza wkoll. Ġifieri hawnhekk Akwilina kien f'dan il-perjodu li qed jikteb hawnhekk. Għalhekk qed ngħid jiena il-proża tiegħu, il-proża riflessiva kienet ukoll strumentali sewwa. Dejjem jikkontempla daqsxejn fil-fond fuq is-suġġett li jħoss li huwa utli għas-soċjetà. Fl-istess ħin, din il-proża tkun euristika, jiġifieri tfittex li tiskopri l-verità imma bil-loġika. Meta tkellimna fuq Herbert Ganado għadna li wkoll kien interessat li jiskopri l-verità, però dak permezz tar-riċerka. Hawnhekk permezz tal-loġika, tas-sens komun, Akwilina qiegħed jipprova jiskopri l-verità u fl-istess ħin jirrifletti fuq is-suġġett li jkollu f'idejh. Barra minn hekk hija personali, essej huwa personali. F'wieħed mill-programmi li għaddew inti kont għażilt bejn is-saġġ u l-essej. U hemmhekk ħriġna dak l-element li huwa personali. U hija personali għax tiddentifika lill-kittieb waqt li jesprimi ruħu u jista' jkun li jkun hemm waqtiet ukoll meta jkun immaġinattiv. Akwilina jħobb ikun immaġinattiv ukoll issa aktar quddiem se naraw daqsxejn kif ħaddiem għadi l-immaġinazzjoni tiegħu. Il-kittieb jikteb riflessjonijiet twal u dawk riflessjonijiet ikunu marbutin ma' suġġett. Is-suġġett naturalment li jażel u jiddiskutihom mill-esperjenza u mis-sens komun tiegħu. Tinsix li aħna għadna li Akwilina ikun ħafna drabi qed jipprova jindirizza l-loġika tagħna. Jekk aħna naraw li għandu raġun, jipperswadina. Jew għalmenu naqblu ma' dak l-argument li jkun qed jgħid. Għalhekk nistgħu ngħidu li l-essej riflessiv ta' Akwilina huwa taħdita interna ta' ruħu. Li għal-kem bosta drabi tkun maħħa n-nifisa, tindirizza l-pubbliku u kultant issir parti mill-pubbliku, għax qiegħed ixandara dawk l-essejsi li aħna qed nitkellmu fuqhom dak il-ġabriet dejjem ixandru fuq ir-radju dik il-ħabta kien ir-redfusion. Fil-fatt kif kienu jilqawa din il-kidba tiegħu il-pubbliku? Ara ngħidlek, dak kien żmien. Meta xi taħdita hekk mingħand bniedem ta' skola, kienet tixbet l-nies. Naturalment, mhuwiex bniedem għal kulħadd biex nifhem, jiġifieri kien ikun hemm min kien jalaqlu jew idawru redfusion dik il-ħabta, però l-biċċa kbira kienu ifaħruhom tantu hekk li s-sensiela ta' madwar il-ħajja kienet sensiela twila. Issa jekk inti jkollok programm li jkun qed iddejja issemmiha jew ma jkunx qed jappella, ma naħsibx li ttawlu. Inti taf iktar minn fuq għal-ruġġel. Jiġifieri, twaqfu. Il-fatt li disa volumi tagħhom daw x-xandiriet jindika illi kien popolari. Kien hemm qaċċa li għandin it-tip ta' kitba kienet mill-ħamsinijiet għandek sittinijiet u sebgħinijiet. Qed tifhem għandek 30 sena, ja? Jiġifieri ta' xandir, all right, mhux kuljum, jiġi jagħmelhom kuljum, imma anke jekk kien jagħmel taħdita fix-xahar, dik kienet tfisser illi kien vala pena li jinti tagħmlu. Allura hemm il-pubbliku li rridu. Inkomplu fuq il-kidba tal-proza ta' Aquilina u niddistingu erba' kwalitajiet. Dawn issa huma importanti dawn l-erba kwalitajiet u mbagħad se niftħu iktar fuqhom. L-ewwel kwalità hija immaġinazzjoni qawwija. Tiġi tajna ħiel li kollu waqtiet immaġinattivi u Aquilina għandu immaġinazzjoni qawwija u dina tagħti nifs ġdid lid-dinja ta' madwarna. Aħna diġa stabilejna li Aquilina dejjem jagħżel xi ħaġa li hu relevanti utli għas-soċjetà. Mela qed jitkellem fuq id-dinja ta' madwaru. Sawa, u allura bl-immaġinazzjoni jipprova jinjetta nifs ġdid f'dik ir-realtà ta' madwaru. It-tieni kwalità fil-kitba ta' Aquilina hija s-sensibilità. Għandu sensibilità li tgħin lilu bħala kitieb biex jagħżel l-aħjar lingwa, sentimenti u ideat. L-aħjar lingwa kif se jkun produttiv, kif se jkun effettiv. L-aħjar sentiment naturalment hawnhekk irid joqgħod attent biex jara x'sa jikkontrolla, sewa ġifieri dejjem jimxi is-sentiment ta' Aquilina dejjem jimxi ma' l-ideoloġija tiegħu u l-ideoloġija tiegħu hija mibnija fuq ġustizzja soċjali nisranija, allura hemmhekk għandek dik il-kwalità tiegħu, allura is-sentiment ikun hekk u anke l-idejat jaġinhom skont dawk. Dik hija s-sensibilità. It-tielet kwalità ta' Aquilina huma l-idejat effettivi mislutin mill-esperjenza u minn moħħ li jaf jarbel l-esperjenzi. Kull ħaġa li jagħmel joħodha mill-esperjenzi tiegħu ta' Malta, Għawdex, qed niftehmu, però mbagħad jarbilhom minn mill-moħħ akademiku tiegħu. Hawnhekk qed nerġgħu mmorru lura li l-istil tal-kitba ta' Aquilina huwa stil li jikxef ħafna mill-personalità miljen tiegħu fil-kitba ta' Aquilina. Fil-fatt bħala stil, f'ma ġeneru kien l-aktar b'saħħtu? F'dak forsi Aquilina tajt inti, jiena naħseb illi f'dawn it-tip ta' essays, per eżempju, jew f'xi tip ta' kitba oħra? Aquilina huwa bniedem ta' ħafna kwalitajiet. Hawnhekk huwa b'saħħtu ħafna Aquilina, għax hawn għandu ċans hekk li jkun moralista jgħallem. U naħseb illi qed insibha tqila vera din il-mistoqsija. Taf għaliex, għax jien għall-bidu kont se ngħidlek silejn fl-essejs huwa qawwi ħafna. Imbagħad niftakar pereżempju ftaħ tliet saltnejn. Fil-fatt, ġini f'moħħi fejn kien l-aktar b'saħħtu joħroġ il-forte tiegħu qisu biex ngħid hekk. Il-forte tiegħu naħseb hawnhekk joħroġ f'daw l-essejs riflessivi. Fimt? Hawnhekk il-veru Aquilina. Mbagħad biċċa xogħol bħal taħtliet sal. Mbagħad għandek taħtliet sal-nejt. U għandek anke mbagħad ix-xogħlijiet lingwistiċi tiegħu. Għandek Aquilina differenti. Għandek id-drammi ta' Aquilina. Drammi ta' Aquilina forsi mhumiex qawwin ħafna. Imma huwa fażi huma fażi oħrajn forsi minsijin minħabba li preżempju għax mhumiex qawwin ħafna id-drammi tiegħu. Komparati forsi ma' xogħlijiet oħra. Id-drammi f'Aquilina donnhom kienu iktar biex jimlew vojt. Dana mhux qed jagħmel vojt hawn, dan hawnhekk qed iwettaq missjoni. Qed taraha allura joħroġ iktar bħal-lingwistika. Xogħlijiet tal-lingwistika tiegħu kienet jimla missjoni. Taħt tliet saltnejn li nkiteb fit-tletinijiet, mhux hekk, jiġifieri x'kienet jagħmel. Ried taħt tliet saltnejn jikteb rumanz illi fih idaħħal kemm jista' jkun. Jiena naħseb illi f'moħħu fil-font ta' moħħu kellu li jdaħħal kull kelma bil-Malti li kienet teżisti dak iż-żmien, għax kważi ssibhom kollha hemmhekk, u nafu kemm kien iħobb il-klem, mux jekkax, eventualment wasal biex anka jikteb il-famuż dizjonarju ta' sitt volumi li għanna f'temna. Anka f'dizjonarju, mela id-dizjonarju tiegħu mhux il-qawwa tiegħu. Għalhekk għatlek jiena huwa bniedem bl-Ingliż ngħidulu amen for all seasons, mhux hekk jiġifieri għandu ħafna affarijiet. Però dawn l-essays għalkemm xoħolt minnhom huma marbutin ma' perjodu, però mhumiex qodma għax l-idea tiegħu huma dejjem jiġġeneraw. Jiġġeneraw anka ħsibijiet anka għal iżmna differenti. Sewa, mela semmejna tliet kwalitajiet: l-immaġinazzjoni qawwija, sensibilità li kellu, l-idejat effettivi, sewa, li hu kien jislet mill-esperjenzi, u fl-aħħar li semmejt inti l-istil xieraq għas-suġġett, ġifieri jipprova jara kif jagħmel u jiffittjah. Ġifieri l-istil fakkulina dejjem ikun xieraq. Aħna anka fid-digressjoni li għamilna jena u inti semmejna stili differenti. L-istil lingwistiku mhuwiex l-istil ta' daw l-essays. Jew kellha l-istil li hu huża fin-narrattiva ta' tliet saltniet. U għandu anka xi novelli, xi ftit novelli li wkoll juża stil differenti. Issa, mhux daw biss però, jiena identifikaj daw l-erba' kwalitajiet. Però parti minnhom ukoll tidħol il-kwotazzjoni. F'essej riflessiv akkulina jħobb jikkwota. U jħobb jikkwota siltiet sħaħ bil-lingwa oriġinali tagħhom. Jekk ikunu bl-Ingliż jikkwotahom bl-Ingliż, jekk ikunu bit-Taljan jikkwotahom bit-Taljan, Franċiż bil-Franċiż, bil-Latin, etc. U dan biex isaħħaħ l-argument tiegħu u juri l-ġmiel tal-idea innifisha. Jikkwota bil-lingwa oriġinali apposta biex inti tħossa jekk naturalment tkun taf dik il-lingwa. Mbagħad u jispjega fil-bqija tal-paragrafu jispjega. Il-kwotazzjoni li hija unika f'akwilina, sewa, issir intenzjoni fil-katina tal-ħsieb u taqadlu dawk l-erba' kwalitajiet li semmejna qabel. Ġifieri l-immaġinazzjoni, s-sensibilità, l-idejat diversi u l-istil. U l-kwotazzjoni tipprova taqadlu daw l-erba. Issa jekk ngħidu li l-Malti, jiġifieri l-lingwa li biha qed jikteb akkulina, sewa, jekk ngħidu li l-Malti huwa ħa nuża bl-Ingliż, il-host dak li jistiednek. So. Alright? Dak li jilqa l-kwotazzjoni jiġifieri bil-lingwa barranija, allura il-kwotazzjoni nistgħu nsejħula il-mistiedna. Mela għandek il-Malti qiegħed jistieden. U l-lingwa barranija, l-kwotazzjoni il-mistiedna. U dak li qed jistieden jgħajjex lill-mistiedna jagħtiha l-ħajja f'dar oħra minn fejn tkun twildet. Jiġifieri mhux fil-lingwa oriġinali. Dak it-tip meditattiv li huwa kulina ma jħalli qatt il-kwotazzjoni ssir parasit u toħnoqlu t-test bil-Malti. Din hija xi ħaġa meraviljuża fih, f'temna. U lanqas ma jħalli t-test Malti joħnoq il-kwotazzjoni. Fimt qed jgħixu flimkien dawn. Qed ngħidli huma fil-kidba riflessiva jgħixu u jitimgħu lil xulxin. Mhux talli jgħixu flimkien, ma jitimgħu lil xulxin. U jitimgħu lil xulxin dak li jkun hemm bżonn. Issa aħna bħalma minna fil-programmi ta' qabel sa nieħdu xi ħaġa minn akkulina u mbagħad nispjegaw l-ewwel nispjegaw l-iżvilupp tal-idea tiegħu mbagħad nitkellmu fuqu. Issa biex nitkellmu daqsxejn fuq il-karatteristiċi ta' akkulina ħa nieħdu essej li huwa essej li ma jeqdim qatt dan fantażija u arti qed joħroġ ir-relazzjoni tagħhom bejniethom. Sewa dan kien deher fl-ħin il-Malti fl-1947. Ġifieri qed imorru lura għal xi 60 sena. U hawnhekk f'dan l-essej riflessiv akkulina kellu f'moħħu l-formazzjoni kulturali tajba tal-qarrej biex iwasslu ħa jarafu japprezza l-ġmiel u l-verità ta' madwaru permezz tal-letteratura u tal-arti. It-tema prinċipali tajt li bil-fantażija, kapaċità unika tal-bniedem dina jisħaq fuqha ħafna, il-kelb għandu l-instinkt naturali qatt m'għandu fantażija. Laqqas it-tigra m'għandix fantażija. timxi skont l-istint għat madvarja xin il-fantazija dik li jena u inti bħala bnedmin noħolmu mod differenti kif nistgħu nagħmlu anka oġġetti ta' istint. Ftehna, dik hija karatteristika unika tal-bniedem. L-ambjent uman f'dan kollu ikollu tifsir sħiħ permezz tal-fantażija u rilevanti għaliex il-moħħ jista' jimmaġina li jrid u jidentifika ma xiex irid biex ikollu l-emozzjonijiet li jixtiegħu. U għaw allura qed jislet l-essenza ta' x'inhi arti. Arti f'sens ġenerali. Mela aħna sa bħal għadna fil-programmi l-oħra m'għandniex ċans naqraw l-esej kollu. Sewa xuwa twil, fantazija u arti, pero sa nisimgħu lil-Silejn tara daqsxejn tgħidilna l-iżvilupp tal-idejat kif kienu u dan li se jkoll maqsum qiegħed fi tliet parti fl-introduzzjoni, l-qofol tal-esej u l-konklużjoni. Ħa nisimgħu lil-Silejn. Fl-introduzzjoni. Il-kittib waħdu fuq vjaġġ jeda fil-qari. Ara silta minn Keats u moħħu tar fuq l-idejat imqanqlin mill-fantażija. L-għamja u rritu il-ġimil tal-immaġinazzjoni. Emmek għanna l-introduzzjoni. Minn emmek sa jgħaddi għal-qofol tal-eżi. Il-bniedem għandu is-seta li joħlo li jrid bil-fantażija tiegħu. Bil-fantażija jingħaraf il-ġimil fl-arti. Billi id-dinja tal-fantażija mhijiex materjali, ħadd ma jgħira liha, imma kulħadd jarafha. Għalkemm mhux kulħadd jista' jkollu l-kreattività ta' artist, kulħadd jista' jagħmel sforz ħajapprezza l-arti. L-arti titlob konċentrazzjoni sħiħa akkost ta' alienazzjoni minn xi ħwejjeġ oħrajn. Jeħtieġ li nsibu ħin biex nikkontemplaw l-arti. Il-bniedem li jħaddem il-fantażija ikun kreattiv ħafna. Il-qawwa tal-moħħ li joħloq li jrid ġejja mill-esperjenzi psikoloġiċi miġbura tul il-ħajja. Il-fantażija fis-subkonxju tagħmel li trid biha. Bil-konċentrazzjoni, il-fantażija ikollha ħafna possibiltajiet. Jien nagħta eżempju ta' kif tista' tħaddem il-fantażija bil-konċentrazzjoni. Bil-konċentrazzjoni il-bniedem ikollu il-fantażija u fuq l-użu tal-fantażija jiddependu l-ferħ u n-niket tal-bniedem. L-użu tajjeb jew ħażin tal-fantażija huwa responsabbiltà tal-bniedem. Il-fantażija tista' ittaffi ftit midwejjaq. Il-poeti mejtin ħallewlna l-ġmiel tal-fantażija tagħhom. It-gawdija tal-fantażija tgħin biex ikun hemm ħajja aħjar. Bil-fantażija tikber il-fantażija stess. Sew hemmhekk għandna l-iżvilupp tal-qofol tal-esej kif qed naraw mimli idejat, għax akkulina huwa hekk li jimlik bl-idejat. Il-konklużjoni. Repetizzjoni fil-qosor ta' bossa mill-idejat. Dan kollu jgħott għall-forum kollha tal-arti. Sewa, u hemmhekk għandna dak l-iżvilupp kollu fl-esej ta' Kulina. Juża ħafna lingwa figurattiva u nħossuh influenzat mill-immaġinazzjoni romantika. Kien għadu żmien meta l-kittieb Malti kien għadu ddominat daqsxejn mir-romantiċiżmu. Imma huwa wkoll mgħallem tar-retorika tradizzjonali li kellha arti sħiħa ta' kif tqiegħed ħsieb b'ċerta maniera sabiex l-espressjoni tkun effettiva jew persważiva. Issa, fil-ħin li fadlina ħa nippruvaw nanalizzaw dan il-paragrafu li ġej ħalli naraw kif iħaddem il-lingwa ħalli jinqeda bil-ħsieb ta' moħħu u jwassal kull ħaġa li għandu bżonn. Is-seta tal-ħolqien hija fija u fik, imma jiflaqwa tagħha fil-poeti li mhux biss joħolqu mill-fantażija tagħhom id-dinja li ma tintmess, imma jafu joħorġuha minn ġofihom biex juruha lil ħadd ieħor, għax fil-poeti barra is-seta tal-fantażija naraw ukoll is-seta tal-kelma li mhux kulħadd jaf iħaddem tajjeb. Dan hu tassew hekk, imma hu tassew ukoll li min mhux poeta jista' igawdi id-dinja li l-poeti joħolqu mill-fantażija ħajja tagħhom. Nistgħu għalhekk inxebħu lill-poeta mal-bennej ta' dar sabiħa li wara li jkun tellaħħa u żejjiena minn ġewwa u minn barra idaħħal fiha il-ħbib tiegħu biex jitgħaxqu biha. Jiena u inti la bnejna u lanqasna fuq nibnu il-palazz ta' Sant'Anton u jekk bħali inti m'intix bidwi, bħali wkoll ma tafx tħawwel u tqassam bil-gost is-siġar tal-larinċ u siġar oħra li iżejnu l-ġinien ta' madwar dan il-palazz li darba waħda kien l-amara tal-Grammastri. Imma meta nidħlu induruh, it-tnejna fu nifirħu bitqassim li fieħu bil-ġimel tas-siġar. Jien anqasna finħallat lewn ma ieħor, imma meta mort f'Palazzo Pitti jiena taxxaqt b'dak it-taħlit tal-win mill-isbaħ u mill-ifjen li l-aqwa pitturi tad-dinja ħarġu minnhom kwadri mill-aqwa. Biex tgawdi bini sabiħ m'hemmx bżonn tkun bennej, biex titaxxaq bil-ġonna m'hemmx bżonn tkun bidwi u biex titaxxaq bl-arti m'hemmx bżonn tkun artist. Biex tgawdi l-arti bħala espressjoni tal-iktar ġibdiet mistura tal-bniedem, kull ma għandek tagħmel li titgħallem kif tidħol fid-dinja li jibnulek l-artisti. U biex titgħallem dan, kull m'għandek tagħmel li terħi ruħek f'idejn il-poeti billi titfa' ħsiebek u xewqatek fuq l-idejat u l-immaġinazzjoni tagħhom sakemm tinsa id-dinja ta' madwarek. Sewa, minn dan li smajna ninnotaw li jakulina jsir parti mill-udjenza, tantu hekk illi jgħid jiena u inti. Ma barra minn dak għandu strutturi ta' parallelizmu meta jagħtina kif smajtu l-irsilejn tajt dak is-sensiela ta' strutturi li jibdew bil-biex biex tgawdi bini sabiħ m'hemm bżonn tkun bennej, biex titaxxaq bil-ġonna m'hemm bżonn tkun bidwi u jibqa' jdiha hekk infatti jagħmel hekk jgħaddi din l-istruttura għal sid-darbiet hemmhekk. Dan huwa Akulina. L-istil tiegħu huwa mimli punteġġjatura issinkronizzata ma' ħsibijietu, metafori, similitudni, personifikazzjonijiet, paraguni, mistoqsijiet retoriċi, ton moralistiku, digressjonijiet, insomma għandek varjetà u ingredienti retoriċi ħafna. B'dan l-istil ikun effettiv fil-kitba tiegħu. Dan hu l-essej riflessiv ta' Akulina. U hekk illum b'dak it-tarif dwar il-kitbiet ta' Giuseppe Akulina, niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu il-Malti nistednukom tinaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin fejn il-ġimgħa d-dieħla ħan iddiskutu il-kitbiet u l-istil ta' Pietru Paul Sajdon. Kunu magħna il-ġimgħa d-dieħla. Insellmulkom.